podziemia, kocycha w podziemiach. Może cię trafić, powiedz, kurwa, jak żyjesz. Tu narkotyki, alkohol, full używek. Uliczny syf, pełzanie po betonie. Mokre dłonie oraz czoło spocone. Idziesz prosto, chwiejny krok, zapada zmrok. Piotrowski reżim, totalny szok. Wszędzie wilcze twarze, myślą jak wyjebać. Być zarobiony w strefie o dwóch wieżach. Hardcore co dnia, taka gra. Dać trzeba radę, jak partyzantka w RPA. Krzywe spojrzenia, zapada noc. Wychodzą duchy z cienia, dłuższy skok. Dziecka ujrze zakłamanych. Schizofrenia mnie ogarnęła. Tu Bangladesz, nie Paryż. Poznań, nie wiochy naokoło. Często mi wesoło, jak widzę Libera Kolo. I resztę tych pedałów, co robią środki. Takie wersje to pisałem, jak układałem Lego klocki, pościł mego fiuta. Ta nuta jest zatruta, grona słowa druta. To hardcore luta. Głowy, bo...